Το ιδανικό ζευγάρι. Περπατώντας σε ένα ανοιχτό χώρο προορισμένο για βιομηχανικά εκθέματα, βλέπω υπόστεγα και μηχανοστάσια. Υπάρχουν πολλά παιδιά για τα οποία προορίζονται μηχανικά παιχνίδια υψηλής τεχνολογίας. Πλησιάζω σε ένα γίγαντα κατασκευασμένο από στερεό υλικό. Είναι όρθιος. Έχει ένα μεγάλο κεφάλι ζωγραφισμένο με ζωντανά χρώματα. Μια σκάλα φτάνει μέχρι το στόμα του. Από αυτή σκαρφαλώνουν τα παιδιά μέχρι την τεράστια κοιλότητα και όταν κάποιο μπαίνει, το στόμα κλείνει γλυκά. Μετά από λίγο, το παιδί βγαίνει από το πίσω μέρος του γίγαντα, κατρακυλώντας από μια τσουλήθρα που καταλήγει στην άμμο. Ένα-ένα τα παιδιά μπαίνουν και βγαίνουν συνοδευόμενα από τη μουσική που βγαίνει από το γίγαντα. Ο Γαργαντούα καταβροχθίζει τα παιδιά. Με πολύ προσοχή, χωρίς να τους κάνει κακό. Όπλα, όπλα. Με πολύ προσοχή, χωρίς να τους κάνει κακό. Αποφασίζω να ανέβω από τη σκαλίτσα και μπαίνοντας στο τεράστιο στόμα βρίσκω ένα θηρορό που μου λέει: «Τα παιδιά συνεχίζουν από την τζουλήθρα, η μεγάλη με το ασανσέρ». Ο άνθρωπος συνεχίζει να δίνει εξηγήσεις ενώ κατεβαίνουμε διαμέσου ενός διαφανού σωλήνα. Σε κάποια στιγμή του λέω ότι πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο του εδάφους. Εκείνος μου εξηγεί ότι μόλις περάσαμε τον ισοφάγο, μια και το υπόλοιπο σώμα βρίσκεται κάτω από τη γη. Αντίθετα με τον παιδικό γίγαντα που βρίσκεται ολόκληρο στην επιφάνεια. «Ναι, υπάρχουν δύο Γαργαντούες σε έναν», μου λέει. «Εκείνος των παιδιών και εκείνος των μεγάλων. Βρισκόμαστε πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος. Μόλις περάσαμε το διάφραγμα. Έτσι που σύντομα θα φτάσουμε σε ένα πολύ συμπαθητικό μέρος. Κοιτάξτε τώρα που ανοίγει η πόρτα του ασανσέρ, που παρουσιάζεται το στομάχι. Θέλετε να κατεβείτε εδώ?» Όπως βλέπετε, είναι ένα μοντέρνο εστιατόριο στο οποίο σερβίρονται δίαιτες από κάθε μέρος του κόσμου. Λέω στο θηρορό ότι είμαι περίεργος να δω το υπόλοιπο σώμα. Έτσι συνεχίζουμε και κατεβαίνουμε. «Βρισκόμαστε πια στο κάτω μέρος της κοιλιάς», αναγγέλει ο συνομιλητής μου, ενώ ανοίγει την πόρτα. Έχει μια πολύ πρωτότυπη διακόσμηση. Η τύχη, με μεταβαλλόμενα χρώματα, είναι σπηλιές διακοσμημένες με φινέτσα. Η κεντρική φωτιά, στη μέση του σαλονιού, είναι η γεννήτρια που δίνει ενέργεια σε όλο το γίγαντα. Τα καθίσματα χρησιμεύουν για να ξεκουράζεται ο επισκέπτης. Οι κολόνες, σκορπισμένες σε διάφορα σημεία, επιτρέπουν να παίζει κανείς κρυφτό. Μπορεί κανείς να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται πίσω από αυτές. Και το παιχνίδι είναι ακόμα πιο ωραίο αν είναι πολλοί οι επισκέπτες που συμμετέχουν. «Καλά, σας αφήνω εδώ, αν το επιθυμείτε. Φτάνει να πλησιάσετε ως την είσοδο του ασανσέρ για να ανοίξει η πόρτα και να μπορέσετε να γυρίσετε στην επιφάνεια. Όλα είναι αυτόματα. Ένα θαύμα, δεν σας φαίνεται?» Η πόρτα κλείνει και μένω μόνος μου στο χώρο. Μου φαίνεται ότι βρίσκομαι μέσα στη θάλασσα. Ένα μεγάλο ψάρι περνάει από μέσα μου και καταλαβαίνω ότι τα κοράλια, τα φύκια και τα διάφορα ζωντανά είδη είναι τρισδιάστατες προβολές που δίνουν ένα εκπληκτικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Κάθομαι για να παρακολουθήσω χωρίς βιασύνη αυτό το χαλαρωτικό θέαμα. Ξαφνικά, βλέπω από την κεντρική φωτιά να βγαίνει μια ανθρώπινη φιγούρα, με το πρόσωπο καλυμμένο. Με πλησιάζει αργά, σταματώντας λίγο πιο μακριά από εμένα και λέει: «Καλημέρα. Είμαι μια ολογραφία. Οι άνδρες ψάχνουν να βρουν σε μένα την ιδανική τους γυναίκα και οι γυναίκες τον ιδανικό τους άντρα. Είμαι προγραμματισμένη να πάρω την όψη που εσείς ψάχνετε. Αλλά ποια είναι αυτή η όψη? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς μια μικρή προσπάθεια από την πλευρά σας. Αλλά αν προσπαθήσετε, τα εγκεφαλικά σας κύματα θα αποδικοποιηθούν, θα διερευνηθούν, θα μεταδοθούν και θα ξανακωδικοποιηθούν στο κεντρικό κομπιούτερ, ο οποίος με τη σειρά του θα το ανασυνθέσει έτσι ώστε να μου επιτραπεί να διαγράψω την ταυτότητά της». «Και τώρα τι κάνω?» τη ρωτώ. «Σας συστήνω», εξηγεί, «να προχωρήσετε με την εξής σειρά. Σκεφτείτε τα κοινά χαρακτηριστικά που είχαν όλα τα πρόσωπα με τα οποία δεθήκατε συναισθηματικά. Μην αναφερθείτε μόνο στο σώμα ή στο πρόσωπο, αλλά και στους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, ήταν προστατευτικά ή αντίθετα, σας ανέπνεα την ανάγκη να τους δώσετε προστασία. Ήταν θαραλέα, ντροπαλά, φιλόδοξα, πονηρά, ονειροπόλα ή ίσως σκληρά. Και τώρα τι κοινό δυσάρεστο ή αξιόμεμπτο ή αρνητικό χαρακτηριστικό είχαν?» Ποια ήταν τα θετικά τους χαρακτηριστικά? Πώς μοιάζουν οι αρχές όλων αυτών των σχέσεων? Πώς έμοιαζε το τέλος τους? Προσπαθήστε να θυμηθείτε με ποια πρόσωπα θελήσετε να συσχετιστείτε χωρίς να τα καταφέρετε. Και γιατί δεν τα καταφέρατε? Τώρα προσοχή. Θα αρχίσω να παίρνω τις μορφές που εσείς επιθυμείτε. Υποδείξτε μου και θα τις υιοθετήσω τέλεια. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, σκεφτείτε. Πώς πρέπει να περπατώ? Πώς είμαι ντυμένη? Τι ακριβώς κάνω? Πώς μιλάω? Σε ποιο σημείο είμαστε και τι κάνουμε? Κοίτα το πρόσωπό μου όπως ακριβώς είναι. Κοίτα στο βάθος των ματιών μου, γιατί έπαψα να είμαι πια μια προβολή, για να μεταβληθώ σε κάτι αληθινό. Κοίτα στο βάθος των ματιών μου και πες μου γλυκά, τι βλέπεις αυτά? Σηκώνομαι να αγγίξω τη φιγούρα, αλλά μου ξεφεύγει και εξαφανίζεται πίσω από μια κολόνα. Όταν φτάνω εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι διαλύθηκε. Ωστόσο, αισθάνομαι στον ώμο μου ένα χέρι που με ακουμπά γλυκά, ενώ κάποιος λέει: «Μην κοιτάς προς τα πίσω. Πρέπει να σου αρκεί να ξέρεις ότι βρεθήκαμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον και ότι χάρη σε αυτό οι αναζητήσεις σου μπορούν να ξεκαθαριστούν». Τη στιγμή που τελειώνει η φράση, γυρίζω για να δω ποιος βρίσκεται πλάι μου, αλλά αντιλαμβάνομαι μόνο μια σκιά που φεύγει. Ταυτόχρονα, η κεντρική φωτιά τρίζει και η λάμψη της αυξάνει τυφλώνοντάς με. Καταλαβαίνω ότι η σκηνογραφία και η προβολή δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για να εμφανιστεί η ιδανική εικόνα. Αυτή η εικόνα που βρίσκεται μέσα μου και που έφτασε να μ' αγγίξει, αλλά που από μια ακατανόητη ανυπομονησία εξαφανίστηκε μέσα από τα δάχτυλά μου. Ξέρω ότι βρέθηκε κοντά μου και αυτό μου φτάνει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κεντρικός κομπιούτερ δεν μπόρεσε να προβάλλει μια απτή εικόνα όπως εκείνη που αισθάνθηκα στον ώμο μου. Φτάνω στην είσοδο του ασανσέρ. Η πόρτα ανοίγει και ακούω τότε ένα παιδικό τραγούδι. «Ο Γαργαντούα καταβροχθίζει τους μεγάλους με πολύ προσοχή, χωρίς να τους κάνει κακό. Χόπλα, χόπλα, με πολύ προσοχή, χωρίς να τους κάνει κακό».